Det der er Morten fra De Knævende Filmnørder. Vi optog i sommers et lille ekstra podcast om en af American Ninja-filmene, men valgte at gemme den til en speciel lejlighed. Det der er så nu. Så fortsæt god jul og et rigtig godt nytår herfra. Velkommen mine damer og herrer til endnu et podcast med De Knævende Filmnørder. Med mig har jeg lidt andet hold end jeg plejer, men først har vi Christoffer, den læderbetrukne ninja. Konnichiwa! Konnichiwa. Dernæst har vi Niels, den moderigtige ninja. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Og da vores genmanipulerede super mutant ninja ikke kunne være med os i dag, så har vi været så heldige at få den lille søde, men samtidig et utroligt oprørske professordatter, Maria, med i stedet. Hej. Hej, hej. Det er den røde ninja. Maria, hej. du er hende der, hvor stemmer du lagt på bagefter. Nå ja, det. Hvad? Sådan noget fandt ikke sted under optagelserne til denne film. Det er slet ikke penge til, der står inde ude i kulissen og sagde det i stedet for. Det er rigtigt. Og mit navn er selvfølgelig Morten Siger, det glemte jeg at sige. Hvad skal vi snakke om i dag, Niels? Vi skal snakke om American Ninja 2, The Confrontation. Og den handler om Armstrong og Jackson, de to actionhelte fra den højspændte actionklassiker American Ninja. De bliver sendt til en fjernliggende karibisk ø for at undersøge nogle marinesoldaters forsvinden. Står der ninjaer bag? Er paven katolik? Jackson og Armstrong befinder sig meget hurtigt midt i orkanens øje. Hvad? Nej, bare fortsæt. Jeg sagde, står der ninjaer bag? Er paven katolik? Ja. Jackson og Armstrong befinder sig meget hurtigt midt i orkanens øje, hvor de får lejlighed til at fremvise deres fantastiske martial arts teknikker, der kan gøre Jet Li, Jackie Chan og Donnie Yen grønne af misundelse. Ja. Det hele slutter selvfølgelig med en eksplosiv kamp mellem den amerikanske ninja Armstrong og super ninjaen Tojo Ken, der kort forinden har slagtet halvdelen af de mutant ninjaer, som det onde skurk har fået fremstillet. Når man har så skrækket af et ninja-navn som Tojo Ken, så gør det heller ikke noget. Efter åndeløs spænding og en håndtering af ninjasvær, da ikke lader Jim Lyngvild noget efter, så ender det hele selvfølgelig lykkeligt. Det var, hvad jeg fik ud af den film. Det er super. Det lyder faktisk meget sjovere end den film, jeg har set. Ja. Nej, vi så American Ninja til vores sidste podcast, som desværre ikke rigtig blev til noget. Den første American Ninja. Og i stedet for at snakke om den endnu en gang, så valgte vi at se toeren i stedet for. Og hvis det går galt med det her podcast, så vælger jeg at se 3'eren. Der er 5 American Ninja jo. Der er nok at tage. Det kan bare fortsætte. Det går galt endnu. Det er rigtigt. Har I set den her før? Nej. Mange år siden. Ja, jeg mindes også, at jeg har set den for mange år siden. Mm. Var det et godt gensyn? Jeg vil sige, at nu har vi jo lige set 1'eren sidste gang, og nu så vi så 2'eren nu. Og jeg synes, det var sådan lidt slående, hvor fed den var. Nej, ja. Hvor lav budgettet til syden er, fordi det er godt nok dårligt lavet. Meget af det. Ja. Ja, ja. Jamen, det er rigtigt. Altså, især sådan kuliserne, synes jeg, er altså, i etteren, der lignede det et eller andet, der var lavet i pap, men altså, her i toeren, der ser det bare ud som, de har fået lov til at låne en eller anden gymnastiksal efter lukketid, og så bare finde lidt her til sidst. Det ligner fuldstændig sådan et eller andet kommune-idrætskompleks, de er i til sidst. Okay. Altså, du mener det der store fort, ham den onde mand havde? Ja, der hvor de bliver holdt ind i omklædningsrummet, de der marinesoldater. Ja. Ja. Nej, det så jeg slet ikke. Det kan jeg ikke se. Lige der sådan en landsbyhal. Ja, det er også det, jeg tænkte på. Yeah. Men det var også det der med budgettet i forhold til den første, er jo kun 200.000, ikke? Så, ja. 200? Ja. Jeg så 300. Ja, 300, men det er... Ja, 300.000. Nå, undskyld, ja. Skal jeg forkert. Skal du da ikke gøre det værre, end det er jo, altså? Nej. Fra 1.000.000 til 300.000, der er også... Ja. Men de har så også gjort meget for at holde budgettet nede, ikke? Altså, det der med, at de er ninja, det gør jo, at de kan genbruge folk. Og de går faktisk så langt, at der er nogle scener, der er en scene, hvor han brækker armen på en. Og så kommer han igen efterfølgende og slår sig med ham. Er du sikker på, at det var den samme? Fordi de er jo ninja i sort. Det kunne jo godt være. Ja, hans. Det var en af de der bøller. Det var ham der med det der. Tæskeholdet. Hende på baren der. Ja. Han brækkede den bare lidt. Jamen, det kan også være, han bare slog med den arm, men alligevel, det var sådan lidt mærkeligt, synes jeg. Jamen, det er rigtigt. Nå. Altså, jeg husker bedst den her film sådan fra min folkeskoletid, hvor drengene, det har jo nok været, jeg ved ikke, hvornår det har været, i 3. klasse eller sådan noget, lige pludselig var klædt ud som ninja til fastelavn og sådan noget, så tænkte man lidt som pige, hvad fanden sker der her? Og så fandt man ud af, at nå, der er en film, der hedder American Ninja. Men jeg må indrømme, jeg har ikke, første gang jeg så den, det var så i går. Og det var sgu ikke fantastisk. Det vil sige, jeg forstår ikke rigtig, hvor nostalgien er henne. Jamen, det er fordi, du mangler hele baghistorien fra den første film, så ja, det, du tror bare, at dårlige effekter. Selvom den forstår han jo også der, hvor han lige sådan bare sætter sig ned, og så lige mediterer midt i det hele. Ind midt i fjendens lejr, sætter han sig bare ned på gulvet, og så skal han lige meditere det. Og ja, så smider han en knaldperl bagefter. Altså. Jamen, det er rigtigt. Ja, jamen, filmen er instrueret af Sam Firstenberg, som jo ikke har lavet andet end en klassiker. Han har lavet American Ninja 1 og American Ninja 2 og en masse andre ninja film, som man alligevel ikke kender. Har I set andet af ham? Jeg har set etteren selvfølgelig, men jeg tror også, jeg har set Jæger uden noget engang. Den der Avenging Force har nært mellem den her og etteren. Var det ham, der lavede den? Ja, det var det også. Den er god. Den kan jeg faktisk godt huske. Der var han vist egentlig også med ham, Steve James. Ja. Ham, der Michael Dudikoff har i hvert fald hovedrollen i den. Ja, og det Jackson der, hvor... er også med. Okay. Det er der, hvor hans datter eller søster eller et eller andet bliver kidnappet. Er det ikke huske det. Jeg bare huske, at det var et fedt videocover. Det var, han sætter med den der armbryst eller hvad det er. Okay. Jeg husker sådan en eller anden film, hvor jamen, det kan også være, at jeg blander den sammen med en Van Damme-film. Men en eller anden, hvor der er i hvert fald en, der bliver kidnappet af sådan nogle gutter. Sådan en ond bande. Hvor jeg mener ham der spiller Bennett i Commando, han er en af dem, og så skal de så skal Michael Dudikoff så efter den ud i en sump eller sådan et eller andet. Nå, det kan også være, det var en Van Damme film jeg husker, men det er, god er der ude i en sump i Hard Target, er det ikke den, du tænker på? Nej, det kan godt være. Nå, måske American Ninja 2. Ja, men altså også den her film er jo også et udtryk for hele den her, nu siger Maria det der med i 3. klasse og det her, altså den er udtryk for hele det her videomarked, som bare var kæmpestort i 80'erne, ikke? Og den her film er jo nærmest, altså, når man har tjent helt vildt mange penge ind i forhold til, hvad den har kostet at lave, ikke? Fordi det der videohjemmemarked, det var bare kæmpestort. Ja. Det var ikke tiden med movieboxen. Jo, lige præcis, altså. Vi havde i hvert fald ikke video derinde på det her tidspunkt. Nej, altså, det, ja, 87. Det havde vi ikke. Nej, jeg tror heller ikke, vi havde... Jeg tror også, vi... Altså... Nej. Så var man nede på tanken og lege en moviebox. Og så kunne man aldrig få den til at virke, og så skulle man ringe efter en eller anden tekniker, man skulle have ud. Og så man fik jo aldrig set de der film. Ja, og den der moviebox, den var jo fandme lige stor som en kuffert, ikke? Og den var jo fandme... Ja, men fik den i en kuffert, faktisk. Det var rigtig fedt. Ja, og så var der jo ikke noget skarpstik, så man skulle jo bare... Den skulle ind i en tændstik, og så skulle den stå og stille på fjernsynet, sådan at man fik indstillet den på den rigtige frekvens og sådan noget. Det var tider. Ja. Og det fine var, at man fik jo aldrig set en ny film, fordi man skulle alle i familien skulle blive enige om en film, fordi det var jo virkelig sådan en... Det var en stor aften, når man lavede en movie. Men det var da fedt, ikke? Så tog hele familien ned på den lokale tankstation, eller Bogart, eller hvad man nu havde. Og så skulle man blive enige om de her 2-3 film, som man kunne se i sådan en til hele familien, hvor børnene også kunne se med, og så en til de lidt ældre børn og farmand, som man kunne se. Ja, det er nok rigtigt. Vi så i hvert fald altid Olsenbanden og James Bond, ikke? Ja, der går så mange James Bond og Olsenbanden på den konto der, det kan jeg huske. Ja. Men det var jo alligevel fantastisk, at man lige pludselig kunne se film derhjemme, ikke? Fordi prøv at tænke i 70'erne. Og hvad filmfærdig i 70'erne, det har altså ikke været nemt. Så skulle man jo ud og have en eller anden 16mm kopi eller et eller andet. Eller så skulle man vente på en eller anden repremiere, altså det har jo været mega dyrt, ikke? Det var der så også nogle flere af dengang i 70'erne. Ja, men det var også en anden marked for det, kan man sige. Altså, det er der jo ikke i dag, altså. Kørte man også det koncept med repremiere i Danmark, faktisk? Altså, de gjorde det meget i USA, men... Det gjorde de, så lavede de et land med... Altså, der har været rigtig mange repremiere i Danmark, altså. Jeg ved, at min far har fortalt Ørneborg, når han har repremiere. Den gad jeg godt at se. Ja, det er også skudt i 70 mm. Det kunne sgu være meget fedt at vende og se den. Ja. Jeg tror, den er blevet vist i 70 mm. Nå, det er også lige meget, men men altså, det er jo startet dengang, og der har jo ikke været noget hjemme markedet. Så lige pludselig, så kom man jo lege film, og så fik folk selv videomaskiner. Og så købte man film, og jeg kan huske, jeg købte en masse film. Jeg købte Alien, kan jeg huske. Så ville jeg have den for England uden, jeg skulle jo have den for England uden tekster og sådan noget. Så skulle jeg have den i widescreen også, den udkom i widescreen også. Og så startede hele den der upgrade-toget, det startede bare ligesom der, ikke? Jeg kan huske, og er det så nogensinde stoppet, det tog der? Nej, det er det ikke rigtigt, fordi så fik jeg jo så min stereo-video. Okay. Første film, jeg fik sat på den der stereo-video, det var Under Siege 2. Jeg kan lige så tydeligt huske det. Jeg kan huske, der var helikopteren lander. Det er nok ikke den, jeg vil råbe højst om at have købt. Jeg er ikke en stor Segal-fan. Så stereo-video, det var, lige pludselig så kunne man høre filmen derhjemme i stereo. Altså siden den gang, så er det jo bare gået slag i slag. Og, altså det er jo fuldstændig vanvittigt, den kvalitet, man kan se film i dag, for ret beskedne beløber i forhold til, at man skulle ud af. Ja, nu behøver man slet ikke have dem fysisk mere, altså. Hvad siger du? Nu behøver man slet ikke have filmene fysisk mere. Nej, det er jo den vej, det går desværre. Desværre siger jeg, fordi jeg tror at kvaliteten vil komme til at falde, når tingene ikke bliver fysisk, fordi at en download på 50 gigabyte, det er alligevel... Ej, du, altså de 50 gigabyte, det er også med de forskellige lydspor og måske noget ekstra materiale, men stadigvæk, vi er langt op. Bare i hvert fald ikke, men det kan være, at så kommer en mere effektiv komprimering, men altså alligevel, jeg håber da, jeg kan også godt lide det der med, at vi har da en rimelig stor samling, og jeg kan godt lide det med at stå og kigge over samlingen og tage den ud og kigge på den og have den i hånden. Lidt med mine plader, altså. Jamen det er rigtigt, men stadigvæk. Nu har jeg haft Netflix i, det ved jeg ikke, et halvt års tid, og det er altså lækkert, at man bare kan tænde for den, og så browse lidt rundt. Men jeg køber da stadigvæk film, men det er godt nok nemt. Jamen det, ja. Jo. Og så især alle de film, som man ikke gider købe, det er jo nok det, der er fedt. Dem, som man gerne bare vil se, men som... Alle Segal-filmerne. Alle Segal-filmerne. Nej. Der kommer så også en hver måned efterhånden. Så. Jamen, det er rigtigt. Men ja, der er også en masse andre film, som jeg ikke har lyst til at købe. Men jeg er blevet lidt mere påpasselig med, hvad jeg køber. Så der synes jeg faktisk, det er dejligt nemt. Men du har ret i forhold til kvaliteten, fordi Netflix viser også noget i HD-kvalitet, siger de. Men der er stor vej til HD på Netflix og en Blu-ray. Det er ligesom på TV2, så. Jeg er også lang vej til HD, selvom det står op i hjørnet. Ja, sådan er det ofte i hvert fald. Det er jo ikke også DR1, det er jo ikke alt, der lige bliver sendt i HD. HD er sådan lidt et gummiformat nogle gange, eller en gummibegreb. Men altså, det er jo sjovt, at hele det her Canon, vi har jo arbejdet med, eller vi har jo haft med Canon-film før, og vi så jo Bloodsport, ikke? Ja, og Cobra, det var også en Canon. Og Cobra også en Canon, ja. Altså, at de har ledet, jeg tror mange af de her film, de har jo ledet af bare at sælge dem til, eller sælge dem, eller udleje dem, bare til videomarkedet. Altså simpelthen bare leve af det. Men de, altså, de koster jo ingenting at lave, og hvis man ser på den her film, som indtjent over 1 million på den første weekend bare i USA, så det er jo no-brainer. Det er fuldstændig vanvittigt, at en film, der er så ringelig lavet, som den her egentlig er lavet, altså, det må virkelig vidne om, at folk virkelig har manglet noget at proppe i deres VHS-maskiner. Jamen, hvorfor? Altså, nu har I været lidt omkring den, men jeg var rigtig godt underholdt. Det er nok også fordi, den her film sammen med American Ninja 1 var to film, som jeg havde på en sådan longplay VHS, hvor begge to var i røven af hinanden, så de kunne lige være på et bånd. Og dem har jeg set, jamen, mindst lige så mange gange som Bloodsport. Altså, helt ekstremt mange gange. Og det ved jeg ikke, det er måske også det er måske også derfor, at jeg har sådan et eller andet sentimentalt over for den her film, men jeg synes, den var så... Altså, det var virkelig dårligt, det har jeg ret i, men jeg var godt underholdt. Men det er jo... Jeg synes, det er heller ikke den dårligste film, man har set, altså det vil jeg ikke sige, altså, fordi den er jo ikke kedelig eller noget, altså man bliver jo hele tiden overrasket over, hvilken vanvittige ting, de så smider ind i den, altså. Ja, fordi der er ingen sammenhæng er i den. Ja, ja, altså. Jo, men... En dårlig film i min optik, det er en, at man sidder og kigger på uret hver anden minut, altså. Det gjorde ikke, men jeg synes, det var underholdende nok, altså, men jeg har selvfølgelig set dem, der var meget, meget, meget bedre, altså. Men den havde nærmest sådan en dramaturgi, ligesom en pornofilm, ikke? Altså hvis nu man sammenligner deres slåskampscener med sexscener, ikke også? Og det er ligesom det, der er det sjove der i, og så alt det imellem, det var sgu lidt ligegyldigt. Du mener den dybe historie? Ja, den var der ikke. Ja, det var noget med noget ninja og nogle kloninger, og så var de ude på en ø lige pludselig, og sådan noget. Det hang jo overhovedet ikke sammen. Altså. Men det var lidt samme historie som den første faktisk, bare sådan... Ja, rigtig meget, og det er rigtigt, hvad Maria hun siger, fordi for eksempel der, hvor de er ude på øen, så skal de lige ud, hvilket også var sådan lidt homoerotisk, de der mænd, de skulle og svømme sammen, og så skal de alle sammen hjem, ikke? Og så bliver han lige tilbage, og det er grund til, at han bliver tilbage, det er for, at han kan blive angrebet af de her ninja. Mm. Ja. Og også lige for at tjekke om båden nu, heller ikke, om den nu var i stykker eller ej. Altså. Ja, og det er også det der, hvor de tager ud til den der ø, så lige pludselig, at der sker bare sådan en ting i den her film, der ikke sådan er helt sådan underbygget, det der med, at de bare lige pludselig, så sover de bare alle sammen, undtagen ham der forråder dem. Det er bare sådan lidt, hvorfor? Falder de bare i søvn alle sammen? Michael Dudikoff har jo hovedrollen i den her film, og jeg tror ikke rigtig, jeg har set ham i så meget andet end en American Ninja-film og sådan der jæger uden noget. Jeg ved ikke mere. Har I set Nej, jeg kan ikke nævne andre film end American Ninja. Han er American Ninja for mig. Det er sjovt, ind på hans... Er han ikke sådan en... Nu er jeg jo en pige, men er han ikke sådan en, som mænd på jeres alder alle sammen kender? Hvis man siger det navn, så siger det American Ninja. Jo. Han er nærmest sådan en meme. Han var jo et af de store korter, de havde dengang, altså sådan de nye skuespillere, Canon. Han var med i rigtig mange af deres film. Men han var jo også med i nogle sådan rimelig store ting også, altså uden for Canon. Han var jo med i Nord og Syd, nummer 2 serien. Okay. Så han er med i Bachelor Party med Tom Hanks, og han er med i Uncommon. Han spiller æslet der i. Ja, det er godt tænkt til ham. Og jeg tror faktisk, at han spiller en af kammeraterne. At der kommer. Okay. Og Uncommon Valor, den der med Gene Hackman og Patrick Swayze, den der er han også med i. Altså, okay. Han har været med i noget uden for canon, men altså det er jo... Og det er på trods af, at de har set ham i American Ninja. Ja, men jeg tror, at det der, det er så lige lært før American Ninja. Så. Altså, han spiller altså lige det minimale af, hvad man kan spille overhovedet. Altså, han er der jo bare. Han møder jo bare op, og så laver han nogle moves, og så går han igen. Altså, han er jo ikke... Ja, men han er jo blevet castet, fordi de skulle finde sig til den første American Ninja, skulle de jo finde en af der lignede James Dean. Altså, sådan en. Okay. Nå, ja, okay, det gør han måske også lidt. Med god vilje. jeg synes bare, det er et problem, at man kan se, at han ikke har lavet kampsport før. Altså, det kan jeg bare se. Jeg synes virkelig, kampen er virkelig dårligt lavet. Især faktisk, når vi... hvis man sammenligner med den første, så kan man virkelig se, at de har sparet på alt, hvad synes det du det? Jeg synes, det er værre. Jeg synes, det var lige så slemt. Det eneste, der ser lidt bedre ud, det er, når han bruger våben. Det synes, at han er lidt bedre til at bruge et våben, han er til at bare sparke og slå. Nej. Jeg ved ikke, om... du lader mærke til mange af de scener med svær, at der lagde de den bare på kroppen af folk, og så... Så hoppede de bare væk, og så lød som om de blev skåret. Altså, det ja, var... men der er jo den der, han lavede de der bevægelser, hvor han sådan bevægede hoften og sådan noget. Jeg synes, det virker mere overbevisende. Ja. Men jeg ved heller ikke, altså, den har også lidt problemer nogle steder, fordi den der bar-scene, slåskampen, der bare bliver ved og ved, som er sådan lang, ja. helt sådan helt Bud Spencer-agtig. Mener du, at når der for eksempel kommer en lyd som den her i en slåskamp? Bowlingkugle. Ja, han siger det jo også, hvad her Jackson. Siger han ikke noget med strike eller sådan noget? Jo. Men altså, den der bowlingkugle er faktisk også, er det ikke i Reloaded, Matrix Reloaded, der bliver det også brugt. Hvilket også er mærkeligt. Jo, men man bryder jo helt vildt med genren. Eller er det mig, der ikke forstår, at det skal være en action-komedie, eller hvad? Jeg synes, der er sådan et eller andet... Altså, Michael Dudikoff, han spiller jo det hele sådan meget straight, altså, men sådan en som Steve James, han er jo sådan meget, han tager lidt pis på det hele, virker det til, i mine øjne i hvert fald. Mere i toren faktisk, end i den første. Altså, den første var jo ikke en actionkomedie på samme måde som den her. Nej. Det synes jeg ikke. Der var lidt mere seriøs, hvis man kan sige det. Det synes jeg. Det synes jeg tror også, de har gjort det for at appellere lidt bredere, eller prøve at appellere lidt bredere, sådan for hele, for nogle flere andre med. Der var jo også nogle børn med i den her også, jo. Det var da ikke den første, så det er nok også... Der var i hvert fald et. Toto! Ja, men der er jo de der børn, der hjalp med at bære tingene til sidst og forskellige ting. Så nogen, der kommer en gang imellem i filmen. Ja. men jeg synes bare, når man ser den der barslagsmålscene, så kan jeg ikke lade være at tænke på, jeg kunne ikke lade være at tænke på On Bak, som bare har været den fedeste barslagsmålscene, og så hvor kedelig den her egentlig var. Er det den, hvor han går hele vejen op ad trappen, de der 10 minutter eller sådan noget, hvor han bare har sådan en lang... Er det ikke nej, det er Warrior King. Det er den. Åh, er det der i? Den er så fed. Det der... Ja, hvis man kan se der John Buck, hvor han bare går ind og bare smadrer folk. Han bruger sådan noget Muay Thai til det, sådan noget. Ja, ja. Det gør han også i den anden. Men der er bare sådan en lang scene på små 10 minutter. Den kører bare op af sådan en niveauer. Den er super sej. Men det illustrerer bare, hvor fede de to scener så er i forhold til den her, og hvor altså den er bare så... Altså, den overrasker ikke på nogen, men den bliver bare ved at vide, men det er ikke sådan, den finder på nogle nye spændende ting. Det er bare sådan en, og så overskrider de sådan deres egne regler på tidspunkter. Der er nogen, der får flasker i hovedet, så falder de om, og så er der en, han får en flaske i hovedet, så står han bare og griner, altså. Ja, så vil hun ikke på date med ham alligevel. Og scenen, hvor de, efter de er blevet angrebet af ninja i starten, hvor de løber op på den her højklip og springer ud over, og så ser man, lige så let kommer hoppende ind i båden. Ja. Og nu nævnte Christoffer også det med Bud Spencer. Jeg synes også, den der i barscenen der, hvor Steve James, at der lige pludselig står 10-12 mennesker ovenpå ham, og så han lige pludselig bryder ud af det, og de flyver ud til alle, alle sider. Det er, også, det er ret typisk også Bud Spencer. Altså. Ja. Ja, og så kan man se, at der er ingen, der sådan rigtig slår på ham. Det er simpelthen så dårligt lavet, den der, lige den der scene. Det sjove er jo faktisk, at den første American Ninja, som du i hvert fald siger, Christoffer er bedre end den her, fik 0% på Rotten Tomatoes. Og den her fik 44%, så den er jo... Okay, jamen der er også klonet ninja, den her. Det kan godt være, der er nogen. Og gymnastiksalen. Kommunale gymnastiksalen. Det var der ikke. Det var en militærbase i den første. Ja. Hvor foregår den her? Der er i hvert fald masser af steel drums. Så på et karibisk ø eller andet sted. Ja. Det står der i beskrivelsen på IMDb i hvert fald. Jeg sagde også, hvor pokker vi henne, men altså. Mm-hmm. Ja. I det hele taget ved jeg ikke, hvad der er med 80'erne, og så det der steel drums. Det var fedt. Det er det stadigvæk. Skal vi lige... vi kan lige det lød bare bedre, når James Horner han lavede den, når han brugte det. Og... I kan lige... Det er rigtigt, ja. Mm-hmm. Hvad fanden er det nu for en film, jeg tænker på, hvor de bruger det rigtig meget? De bruger det i Commando, og de bruger det i 48. Commando, ja. Har jeg... skal vi lige se. Det har jeg ikke engang. Ej, jeg har ikke temaet derfra. Jeg har temaet fra den her. I kan lige prøve... Måske... Det er da fedt tema, er det ikke? Jo, det er faktisk bedre tema, end det var i den første. Så kommer motorcykleren, og der er bare... der er testosteron, og der er... Yeah, det er bare fedt. Og jeg sagde bare kvinder sammen, næsten uden tøj på. Med hvad siger du? Ja. Kvinder jeg næsten uden tøj. Og sagde der var en der sagde det der he possess great skill. Ligesom i den første. Ja. Jeg savnede godt nok ham der med den der fuldstændig vanvittige accent i den første. Skal vi lige Han er bare ham her. You've served me well my friend. Until today your record was spotless. Sådan en eller anden fuldstændig sindssyg fransk accent, eller... Ja, det var der ikke. Der var kun ham der i det meget, meget hvide jakkesæt indtil den der fest, og så gik der sådan lidt tid, før de andre fandt ud af, hvem skurken var, og publikum havde fundet ud af det 5 minutter før. Og der var jo ham, den onde brite, jo. Ja, det er rigtigt. Ham med guvernøren, han... Ja, det er mest ham med de der douche i sobriller. Det var faktisk noget... Alle de der guvernører og... Hvad nu ellers, der var med? Jeg synes, det var lidt forvirrende. Eller det var måske bare mig. Nej. Jamen, det hang jo ikke sammen, for helvede. Der er mange ting, der ikke hænger sammen. Det er sådan, så venter de med at tage ud på den der ø, så får de nej, og så tager de ud på øen alligevel, og sådan noget. Det er bare sådan, fordi så skal Michael Dudikoff lige derude først, og så det der med, igen det der med slåskampen. Så når de slår sig, så står de sådan og venter. De står sådan og venter, inden nogle gange inden han reagerer, fordi det går så langsomt. Og så... Når de er sådan en hel gruppe omkring her, så går de op til ham en af gangen. Ja, det gør de jo i rigtig mange af de gamle, også i Hongkong-filmer også, altså. Ja. Ja, men det kan man godt gøre sådan lidt sådan, at man ikke lægger så meget mærke til det som her. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, at de ikke ligefrem står og trækker en billet, og nu er det min tur deroppe. Ja, lige præcis. Det er sjovt, fordi han siger jo, Når vi endelig kommer ud på den ø der, og han holder den der lange tale om de her super ninja'er, de laver. Og det eneste, jeg kunne sidde og tænke på, det er, fedt, hvorfor har de ikke sendt nogen af dem efter dem her, i stedet for de fjolser, som vi har set i starten af filmen? Fordi, hold da fast. Ja, og hvorfor skal de der ninja slås ihjel? Nu er de klonet alle de der mennesker, ja. Så skal de bare slås ihjel. For hvad? Det er sjovt, han har lige fortalt, at de har lavet verdens bedste lejesoldater, eller et eller andet super ninja'en. Og så sender de en gut ned, som slår 10 ihjel. Ja. Det var for dig. Det var også bare, der er kun 50 ninja eller sådan noget. Altså, hvilken game? De er ikke nået så langt endnu. De kun lavet de der 5 af gangen. Og det er det, der er sjovt, fordi der er sådan, kamera, det går sådan langsomt tilbage, og så skal vi sådan blive virkelig imponeret over den her kæmpe sal med de her millionvis af klonede ninja. Altså ligesom, hvis man tænker på Clone Wars, for eksempel, Attack of the Clones, man ser alle de her stormtroopers, og man ser de, man laver den der bevægelse tilbage med kameraet, så ser man mere og mere og mere, og så lige pludselig er der bare flere hundrede tusind, ikke? Men her der er der bare 50 mennesker i en eller anden gymnastiksal efter lukketid, ikke? Altså. Det er sjovt også, at ham med Leo, eller hvad ikke det, han hed? Jo, The Lion. Lion, ja. Han står og holder en tale med en masse folk bagved sig, som er hans peers, altså alle de onde i den her organisation. Han står ligesom Hitler nærmest. Ja, altså. Men han står og taler ud til de her hjernedøde ninja, som ikke fatter noget. Ja. I stedet for at have de der folk, der stod bagved ham, til at stå foran ham. Sådan han, det var dem, han talte til. Det sagde jeg også tænkt på. Men nej. Det sjove er også, at det er faktisk ham, der spiller The Lion, Leo The Lion. Det er ham, der skrev manuskriptet også. Så jeg ved ikke, om det var fordi han så gav han sig selv en af de bedste, synes han måske selv, dialogbider i filmen. Det er da, han, ja, i hvert fald den, der snakker længst tid i træk. Ja. Ham Wild Bill, han siger også en masse. Altså også bare, der hvor ham der ninjaen, han hænger bag ved bilen i den der krog. Man kan ikke sådan lade være at tænke, okay, er det den bedste plan for at få den der bil der? For fat i han kommer der op på den på et tidspunkt. Oh, ja, jeg vil være fuldstændig reddet til blod, hvis det var virkeligheden, altså. Jeg ved ikke, om det er en homage til den første Indiana Jones, hvor han også hænger bagved. Det er også sådan set i den første American Ninja, var det ikke det? Det var jo også sådan Indiana Jones sagt det også. Ja. Men det er sjovt, det eneste, jeg sad og tænkte på, det var, han kan alligevel tæske ham her. Hvorfor så ikke bare stoppe bilen, smække ham ned, og så køre videre? Jo, det snakker vi også om, det der, i stedet for at sætte en masse uskyldige menneskers liv på spil, og der også bare kommer sådan en motorcykelmand, der bare bliver fuldstændig smadret hen ad gaden. og en bilist, fuldstændig civil bilist, som han bare tværer ned. Jeg kan ikke forstå, at I ikke kan lide den her film, det er sgu da fedt. Men det fede med de der ninja til sidst, det er, at han fortæller, at de er lige blevet increased 100% med alt. Jeg har citatet nogle gange, vi kommer der til. Jeg har en masse gode klipser fra. Og når I hører dem, så finder I ud af, så sidder I og tænker, den var sådan set bedre, end jeg sagde i starten. Den er sådan set fed. Den er fed. Men også der, hvor han klipper hegnet i stykker. Det snakker vi også om, den der kniv, han har lige lavet den der saks ud af. Er der nogen, der kan huske den der Rambo-kniv? Eller de skulle have den der Rambo-kniv i 80'erne. Yes. Kniven med kompas i, og tændstøjs-æsk i, og jeg ved fandme ikke, hvad der var i. Sygtråd og... Ja, sådan en havde jeg også. Ja, og så det der til sidst, da han giver ham den der... Svejserkniv. Svejserkniv. Der tænker jeg bare, han vil ikke give ham hans $5, fordi han har fundet den her til $3, så kan han bare få den i stedet for. Ja. Jamen, det er rigtigt. Men en anden sådan meget sådan 80'er ting ved den, det er da også, at den handler om det der kloning. Altså jeg tager sådan ting, om der skal være sådan et dybere dækkende budskab med filmen om, vi skal passe på kloning og sådan noget. Så tænker jeg, ej, det er det sgu ikke. Det sjove er jo, at når jeg kom til at sidde og tænke over bagefter, da jeg sad og var ved at optage clips herfra, det var, at den handler jo sådan set om heroinsmugling. Ja, for flere billions of dollars. Ja, 5 millioner. 5 million dollars. Nej, 5 millioner kun, er det ikke det? Ja, det var det den første, og sådan noget, var det ikke? Her, der var det billions. Var det det? Det er også 2 år senere, så det... Ja, de er godt. Ja. Men det handler jo om heroinsmugling. Det er også sådan lidt en... altså, det hører vi ikke rigtig... Altså... Ja, det er rigtigt, men det er en 80'er ting også. Præmissen... Nej, men det er mere præmissen for ham, den onde. Altså, det er meget svært at finde ud af, hvor... Altså... De er lavet til at skulle beskytte deres... Jo, men det er mere... Jeg synes, historien er lidt forvirrende omkring plottet for ham Leo. men altså, jeg synes også, der er det der med ninja. Altså, der er jo det der store problem af ninja. Man kan vel altid bare skyde dem. Altså, hvis de lader sådan en ninja her, og de andre har en almindelig her, så skyder de dem jo bare, når de kommer løbende af de der ninja. Problemet med de her ninja, super ninja, det er, at de føler ikke smerte. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Hvorfor de så rigtig skriger, når de bliver slået ihjel, det forstår jeg ikke. Men de føler ikke smerte. I hvert fald. Det er lige hvor de bliver slået ihjel, så går det op for dem, at de er i live, ja. Og de kan føle smerte. En anden ting, i den første American Ninja, der hørte vi jo ham, ninja skurken, fortælle, at det var strengt forbudt at lære ninja-stilen, eller hvad man nu skal sige, til andre end japanere. Og alligevel så har vi her en kubaner og filippiner, som jo også er en ninja-mester, så jeg ved ikke, jeg synes, det holder ikke helt. Eller så er de i hvert fald ikke så striks med det der med at kun lade japanere være en ninja-mester. Altså, jeg tror ikke, ninja normalt arbejder for en narkokartel og sådan noget, så jeg ved ikke, altså, det tror jeg da, det der er altså, hvor mange ninja har du snakket med, Christoffer? det er så rigtigt. Det ved jeg jo ikke, det er det. Jeg ved det jo ikke. Altså, man ser dem jo ikke, ellers. Nej, det er det. Vi kender en, som har bildt sin 5-årige søn ind, at han er ninja. Det er også fedt. Jeg har en far, der er ninja. Man kan gå til ninja, det synes jeg, der er sejt. Men han var sådan, det ved jeg, ham er drengen. Han er sådan lidt i tvivl, men så alligevel ikke helt. Det er sådan lidt, jeg helst ikke snakke om det. Det er da fedt. En ninja, ja. En ninja er jo en japansk snigmorder. En, som skal leve i det skjulte. En, som kommer og overrasker dig med sin våben og ting. Men hvorfor fanden giver de dem sådan en rød dragt på? Ja, det kunne man nok godt. Var der ikke også nogen, der rendte rundt nogle hvide dragter i den første? I den første var der også blå og hvide. Og ja. Der var faktisk endnu flere farver med. Ja. Men altså, men der var noget eviggyldigt sejt over ninja. Ja. Altså, det er jo ikke noget. I dag er der også noget, børn går op i og synes, det er helt vildt sådan. Ja, de trækker det ikke engang så langt ud af de her American Ninja-film, som de gør i nogle af de asiatiske. Altså, der kan de jo grave igennem under jorden, ligesom ulvarp, og så springe op af jorden og stå. Altså. Ja, men de er også laser. I den første en, der er en laser også. Ja, det er rigtigt. Det er så usynligt, det kan han lige vel ikke have i. Nej, det gør han faktisk ikke. Det burde han egentlig have brugt, hvis han kunne. Det har faktisk været meget nemmere at komme ind på fortet, hvis han bare har gjort sig usynlig. Jamen altså også, da han klipper det der hegn i stykker der, det der hegn igen, hvis vi vender tilbage til hele den der budgettanken der, så lignede det sådan noget, vi havde på mit fritidshjem, det der hegn. Og det sjove er, at man de starter med at filme, hvor han tager den her kniv hen og sidder og klipper i hegnet. Man kan se, at han kan ikke få klippet noget over, og så klipper de i filmen, og så viser nogen, at han er kommet igennem hegnet, fordi det tror jeg virkelig ikke, han kunne styre det der. Jamen der er sådan flere scener også der med hende der, datteren til ham der, professoren der sidder og fortæller, prøver at fortælle os, hvad plottet egentlig er, og så er det også bare sådan en, nå ja, hun gælder ikke, hun giver også sådan lidt op, og så bliver det bare, det er noget med noget ninja og noget kloning, og jeg ved ikke lige. Og også en ting, man altid skal lægge mærke til i de filmer, der måske ikke lige har et størst budget, det er statisterne. Det er for eksempel i den scene derinde på baren, det famøse slagsmål. Der er nogle af de statister, de sætter sig meget med, når de vælter hen på bordene og sådan nogle af dem, så ser det sig om, hvor kom han fra? Altså sådan fuldstændig uforstående. Er der et slagsmål i gang? Det fatter jeg ikke. Også når man kan se nogen, som står og smiler ind i kameraet. Sådan. Ja. Når kameraet kommer forbi, så smiler de lige. Ja, hej. Ja. Og så kigger de ned igen. Ja. Ja, og den der amatør-følelse, synes jeg, er meget sådan gennemgående. Fordi der er også sådan flere billeder, hvor folk sådan er ude af frame, hvor man sådan tænker, sådan, hvad er det egentlig, de filmer nu? Man kan se sådan noget af en arm og noget af en skulder og sådan noget, men man kan ikke se noget ansigt eller fødder eller sådan noget nogle gange. Det er sådan, især det sidste i den der arena-kamp. Der. Det er så også svært for en udgave, du har set, fordi den udgave, jeg har set, det var en, der blev lavet om til 4-3, så det kan jo have noget at gøre med det også jo. Ja, det kan godt være. Det kan godt være. Men jeg har faktisk ikke fået set den i widescreen. Nej. Okay. Nu kommer jeg måske med en spoiler. Fordi inde på IMDb's trivia-del, der står der ingenting. Bortset fra en linje, hvor der står, det der står herunder, er muligvis en spoiler. Og nedenunder, der står der så body count 87. Ja, det var troligt, at nogen der sætter og tæller dem der. Ligesom i Commando, det er også. Endnu mere utroligt, de synes, det er en spoiler, fordi... Ja, det, at der er nogen, der dør. Ja. Men så, jeg havde altså, også det der, der er også på et tidspunkt, hvor der er en, der, sådan, der brænder. Og så kan man så tydeligt se, at han har sådan en brændmorte på ryggen. Ja. En hvid brændmorte. De, ja, det kan du faktisk se under den de, sektion inde på IMDb, der hedder Goofs. Det er, at man kan se, før han bliver smidt derind. Der står der, at der vender han sig lige om, så man kan se, at han er blevet tværet ind i det sådan et eller andet flydende, og får den sådan et eller andet på ryggen, så man kan se, at han er klar til at blive kastet ind i ilden. Han er klar. Ja, der er utrolig mange og sådan nogle ting i filmen. Også i starten, hvor at, Jackson og Armstrong, de møder Wild Bill, ham officeren på øen, første gang, og får en svada af ham. Da de så går ud af værelset, kan man se tydeligt, at det ikke er Michael Dudikoff, der går ud. Ja, det kan man også nogle gange se i nogle af de andre scener, man kan se bagfra, at det er en, der har en samme hår som ham, men han er lidt kraftigere, altså. Ja, jamen, jeg synes, det er... Ja. Det undrer mig virkelig, at det er blevet så stor en succes, ikke? Fordi altså, nu er jeg jo mediefagslærer til daglig, og jeg vil aldrig godkende det her manuskript. Det er fordi, du ser på alle de forkerte ting, Maria. Jamen, det kan godt være, at det var fint nok som pilotprojekt, men eksamensproduktion, så holdt det fandme. Prøv at tænke sig, du var i start 20'erne, og var mand i slut 80'erne, og så kom der sådan noget her fedt, hvor du har noget, nu skal vi lige se lige to sekunder, du har det her, og så har du folk på motorcykler, du har kvinder i bikinier, du har ninja, du har ninja stjerner, ninja svær, du har folk, der får skåret halsen over. Du har... hvad mere har han brug for? Jeg ved ikke. Jeg synes faktisk ikke, at den appellerer til mænd først i 20'erne. Jeg synes mere, at den appellerer til 9-årige drenge. Jamen, der er det også fedt. Det er sådan noget, man kan rende rundt og lege klæde ud til at genskabe scenerne. Ja. Men jeg ved ikke, altså... Jeg ved ikke, altså... der er jo også mange film i dag. Altså, nu så vi Expendables. Og jeg synes faktisk, at Expendables er lige så åndssvagt på rigtig mange måder. Den er selvfølgelig lidt mere professionel skudt. Selvfølgelig er den det. Men på mange måder, så er den jo lige så åndssvagt. Det synes jeg. Når man tit kan man sige med sådan her nogle film, så har de en charme. Selvom det er så low budget og så... Og det synes jeg, den første havde. Jeg synes, den første havde en eller anden form for charme. Og... nok en nostalgi for mig. Men altså, den her, den synes jeg bare, den faldt helt igennem for mig. Jeg synes, den første bygger jo også mere på den der mystik, der er omkring ninja, og det at være ninja. Fordi vi hører lidt omkring hans baghistorie, og hvordan han er blevet oplært, og så lige pludselig kommer der ninja ind på den her base, og den mystik er lidt væk herfra, hvor her er det mere full-on kamp. Der er sådan et eller andet, jeg ved ikke, den første har bare et eller andet, den første har også været meget dyre, altså det synes jeg også, man kan se. Jeg synes... det koster en hel million at lave. Jo. Det er lidt sådan en tredjedel af det jo. Det er en tredobling i budgettet, mere end en tredobling i budgettet til toren, ikke? Altså, jeg synes godt, man kan se det lidt. Altså. Ja. Jeg synes, den virkede... Men det er også altid blevet interessant i at lære en karakter at kende og høre den der baghistorik. Altså, det er ligesom Karate Kid, det er jo også det, vi synes, der er interessant. Ja. Jeg synes også, det stærkeste ved American Ninja-filmene, hvis man skal sige det, det er den der hans historie, det der med, at han er blevet optrænet og sådan noget. Det er jo det, der egentlig, synes jeg, er det mest spændende. Ja, og jeg husker faktisk som om, at der var mere med i den her, men det er der ikke rigtig. Det er jo sådan set bare gentagelser fra den første. Altså, der var der ikke rigtig noget nyt i det. Det var, man ser ham, den gamle... Nej, der er den samme scene, som vi ser i Bloodsport, faktisk, hvor han... Der var også, at vi ser det ned, de har bare brugt de samme scener fra den første igen. Der var han bare sætter sig ned midt i det hele, virkelig også meget mærkeligt. Og den scene i Bloodsport, hvor han får overrakt det her svær, nu er han færdig med sin træning. Ja. Jeg ved ikke, om I kan huske. Det er den scene også lige med her i. Ja, det er ikke den fra Bloodsport, men en tilsvarende. Ja. Ja. Godt. Nu synes jeg, forresten, Larry Poindexter, ham der spillede chaufføren, Charlie, tænkte jeg, hvor har jeg set ham før? Jeg sad hele vejen igennem og tænkte, jeg har set ham i et eller andet, men jeg kan ikke komme i tanke om, hvor. Har I set ham før? Han har altså været med rigtig meget, det har han. Det har han. Men jeg kan bare ikke lige... Ja, der kan jeg ikke hjælpe dig. Nej, godt. Så var det kun mig. Han ligner måske også bare en ung Paul Reiser, eller sådan et eller andet. Måske lidt, det ved jeg ikke. Jeg kunne bare huske, at jeg har set ham før. Steve James. Sej mand. Ja. Havde I... Meget dårlig til at slås. Oh, det ved jeg ikke. Prøv lige at se det der store muskelbund. Ham, det er ham, meget, meget ringende. Ham, jeg synes, han er... Og så der i slutningen, hvor han bare kommer ind i sin shorts, hello, eller hvad han nu har, og så løber han. Hallo. Nej, I er ikke ude. Ikke nu. Nu er de ude. Er I tilbage igen? Ja, det er faktisk en gold, der. Det er sjovt, vi kunne godt høre jer. Hallo. Ja. Ja. Nu er vi ude igen. Nej, det er I ikke. Nå. Steve James, der er i slutningen, hvor han kommer ind i sin shorts, bare mave, et eller andet. Det ved jeg ikke, det er i hvert fald det, jeg forestiller mig. Og så lige pludselig hiver han to kæmpe sæbelknive frem. Ja, det er så jeg grint lidt, altså. Det er simpelthen så... Jeg ved ikke, hvor han har gemt dem hen, men det er da fedt. Ja, det er jo fedt. Når de der to kødknive, nærmest. Ja, som han har gemt et eller andet sted. Ja, og så lige pludselig kan han bare finde ud af at bruge dem, sådan helt sindssygt. Det er sgu da sej. Jeg synes han er ligesom i den første, han er noget af det bedste i både 1'eren og 2'eren. Altså. Jeg synes, han er mere overgearet her i. Han spiller den... Det er også en typisk 2'er, altså. Der er jo flere ninjaer, der er flere eksplosioner, der er flere biljagter, og der er altså... Der er mere vold, altså. Ja. Der er lige blevet skruet op til 11 på den her. Ja, faktisk. Og så en mand, der kan levere den her replik. I'm boogieing, baby. Anyone coming with me? Sådan. Ja. Men han er jo sådan lidt en sort Rambo. Han har lavet selv det der bandana og sådan noget på, ligesom Rambo var. Og så den stemme, han har. Nu har jeg lige fanget et klip her. Men in black suits. Sounds familiar, doesn't it? Den er meget dyb. Ja. Jeg kan slet ikke komme derned. Han er egentlig badass nok, men altså... Det synes jeg. Jeg synes, han er rigtig sej. Jeg synes, det var ærgerligt, at han døde så tidligt, for jeg tror, han kunne have blevet god i sådan op igennem 90'erne. I mange af de... Hvornår døde han? Han døde i 93, og kun 41 år gammel. Hvad døde han af? Af kræft. Okay. Nå, okay. Ja, fordi jeg synes, at han... Så der er en af I, der taler fuldstændig britisk lige pludselig. Det er hende, der er pige. Ja, hun skifter sådan lidt. Ja, jeg kunne ikke helt finde ud af, hvor hun kom fra. Løsende australsk, britisk. Hende hovedrollepigen. Ja, var hun det? Ja. Eller? Ja. Hun var bare med. Så datter, hun var bare med. Ja. Ja. Ja, og det var sådan, det var mærkeligt, fordi det virkede virkelig som, hendes stemme var der blevet dobbelt på et tidspunkt. Var det ikke det, vi sidder nede på? Det der, hvor hun bare siger det der, jamen jeg kan egentlig ikke helt finde ud af det. Det er nærmest nogle ninja og noget klon. Ja, det er det, vi skal lige vente. Kan vi ikke sejle over nu? Nej, vi skal lige vente, til det bliver mørkt. Så får vi helt foran. Så går 5 minutter, og solen går. Så er det mørkt. Og det sjove er, at hun siger, at der er 20 mil derhen. Og de har sådan en lille påhængsmotor, der sejler 3 km om dagen, eller sådan et eller andet. Så det vil jo bare tage den en uge at sejle derhen, så det, lad os endelig vente, til det bliver mørkt. Jeg så bemærke noget andet, der hvor alle de der marinesoldater skal derover. Så får det ved, at de må ikke bruge våben, de må ikke skyde og sådan noget der. Så lige snart de kommer ud i bunden, så begynder de at synge. Ja, og det første, de gør lige snart de kommer i land, det er bare at finde RPG'er frem og finde de ellers. Ja, det synes jeg, det er meget cool. Men jeg synes bare, det der, de kommer ud i bunden, så begynder de at synge. Altså, det er rigtig Marines. Genialt, ja. Vi får lige... Jeg synes godt nok stadig, den her location. Altså, det lignede altså min gamle folkeskole. Det gjorde det. Jeg ved sgu ikke, om den har... Altså. Okay. Det kan være, at de har fået lidt penge ind på den konto. Havde I også savsmuld og sådan en arena med savsmuld? Jamen, det er også det, vi snakker om. Det kan også være, det er sådan et sted, hvor man træner heste, du ved. Så har de fået lov til at filme der. Ja. Det her er så heste-ninja-træningsarealet. Det kan være sådan, jamen, det kan også være i filmen, sådan om dagen, der er det til hestene. Og så om aftenen, der får ninjaen lov til at komme op. Ja, det kan det godt tænkes. Nå, jeg synes, jeg har masser af klips her, fordi så finder I faktisk ud af, hvor fed den film indtil var. Det vil jeg ikke tvivle om, ikke? Nej. De kommer jo til den her ø, hvor at hvor de skal være en del af den her marine stående her, som skal beskytte ambassaden. Var ikke sådan noget? De her to fyre fra hæren kommer og møder de her marine gutter. Og så hører vi så spørger den pligtopfølgende hvad han hedder, Armstrong, om de ikke arbejder. Og så får han det at vide. I guarantee you, the second those little darlings hit the beach, everything comes off. You're talking topless, bottomless, it's great. When you guys ever work? Work? Yeah, work. We don't have time for work. Men han er sådan lidt en killjoy, er han ikke det? Jo. Og kæft, var han bare sådan en stivnakke der. Det er sjovt, fordi i den første var han sådan en, som ikke rigtig kan lave noget. Han skal bare work. Ja. Den første var han en, der ikke rigtig gad at lave noget arbejde, så det var da... Det var da faktisk en Guns N' Roses sang, det der var i baggrunden der. Var det det? Ja, det står under soundtrack listings, der er en Move to the City, det løber i hvert fald utrolig meget som med at, som Guns N' Roses. Okay. Som Axl Rose, der sang der. Jamen, det er godt, det skulle da være, det var 80'erne. Ja. Så kom vi lidt længere hen, og så apropos det med budget, så får vi det her at vide. We try to dress as little like Marines as possible, because there are certain left-wing elements that stir up trouble against us. Yes, yes. Selvfølgelig er det derfor. Surfertøj hele tiden. Ja. Det er jo ikke fordi, de kun har råd til at købe to marineuniformer i filmen. Det er slet ikke derfor. Nej, nej. Så har jeg et spørgsmål til jer. Lille quiz. Hvordan ved man, når man kommer gående på stranden, at man bliver angrebet af en ninja? Når man ser nettet. Nej, nej. Når man hører det her. Og så laver han sådan en flyvehop. De var ikke særlig stealthy, de ninja der, når de angreb, synes jeg. Det var også meget mærkeligt, fordi det der med, at han løber op af sådan en klippe, og de skal sådan stå oven på hinanden for at komme op af klippen, og han hopper bare op af den. Ja. Det var da en meget fed måde, de kommer op på der, synes jeg. Jo, det synes jeg. Det fanger den på fordel over. De kommer der hinanden ved, må man sige. De mangler lige de danse over, over marken, ligesom i Sound of Music, altså. Sådan hånd i hånd. Ja. De kunne også bare lave sådan en kæde, hvor de sådan fanger. Kan I ikke huske, det der kæde tager fat? Jo, altså det må være med træerne. Det må simpelthen være med træerne. Det. Ja, det... Men der er sådan på et tidspunkt, hvor der er sådan en, der skyder sådan en pil efter hende der dame, han beskytter. Ja. Man går ud fra, det er sådan en giftpil, men han griber den bare, den sidder bare i hånden på ham, og så tager den bare ud, og så sker der ikke noget. Det er sådan lidt, hvad var pointen så med den der pil? Jamen det er fordi, den skulle ramme hende i næsen, og så skulle det have gjort rigtig ondt. Og så kunne hun bare have lagt sig ned og begyndt at tude. Det kan selvfølgelig være, at han sigtede efter øjet, det der, eller kilden. Ja, det kan godt være. Det virker bare nogle gange så, hvad hedder det, på nordjysk hedder det kavro, det der ninja, eller, altså de er simpelthen, så har de lige det der net med, men de kan slet ikke finde ud af at bruge det. Og det er så kikset. Det er så kavt. Ja, det er så kavt. Godt. What? Både en fynbo og en nordjyde, det går jo helt galt. Yes, yes, og det vi har at sige til det er... This is really beginning to get on my tits. Har I hørt den før? Han siger også lidt med nogle bots på et tidspunkt. Han siger ikke, I want some bots, han siger et eller andet. Ej, det er top. Ja, det er den her også, der siger han også eller andet. Der er også den der homoerotisme i den her. Erotisme. Det er næsten lige så godt, det der. I want some bots! Ja, lige det der. Og you don't piss on hospitality. De der, de tre... De don't piss on hospitality. For Troll 2, ja, det er også fantastisk. Ja, det er rigtigt. Og så er der jo det, som alle soldater gør, når de kommer, ja, det ved jeg ikke, bliver udstationeret eller et eller andet. And you, don't get drunk and go puking on the pavements. Hvor kom den lige fra? Ja, han er sådan rimelig offensiv, ham der. Han er bare sur. Han er jo også sådan meget, han er meget regelret, ham der. Han er faktisk den eneste af dem, der sådan set har uniform på, ham den gamle der. Ja, det er faktisk lidt sjov. Sammen med de andre. Ja. Det kan være, de kun kunne få i anden størrelse. Det kan være, at de vandt på den lokale genbrug, og så havde de kun den størrelse. Jamen det er meget underligt, fordi de har jo... Da vi ser dem i starten, har de jo militæruniformer på fra hæren. Ja, dem kunne de kun bruge en dag, så ja. De skulle leveres tilbage. Ja. Ja, de skulle bruge dem på en anden Canon-film, sikkert. Så har vi også... Ja, jo, ja, skal vi lige have... Vi får den her. So there you are. The super ninja. The ultimate fighting machine. Strong, obedient, heartless, and as many of them as we want. Og igen, hvorfor så ikke bruge dem i resten af filmen? Vi har kun lavet 50 centimeter, men as many as you want. Jamen, det er fuldstændig, det ja. Og så bliver de sat til at lave den der åndssvage kata-agtige ting, hvor... Den bliver bare ved for evigt, den der mærkelige ting, hvor de bare står, lad os se, hvad de kan, siger han så. Ja. Og så står de og slår i luften i takt. Det er sådan lidt... Yeah. Nej, ikke engang i takt. Nej, de er netop ikke engang i takt. Så dårligt koreograferet også. Det er helt... De burde have lavet noget mere, altså... det man husker ninja for, i hvert fald synes jeg, det er deres brug af våben og alle mulige eksotiske ting. Ja, ja, altså skyde med laser eller noget mere. Det er ligesom vi så i den første American Ninja, havde de den her træningsgård, hvor man så alle mulige ting. Ja, det er det, de skulle have vist. Kæmpe store skelet, der bare er 8 meter højt eller sådan, sådan, vi ser, hvor de skal ramme hende på kroppen. Og det var sådan noget, vi skulle have set her, så at de kunne en masse forskellige ting. Ja, det der med at stå og slå ud i luften, det synes jeg ikke er... Umiddelbart synes jeg ikke, det var så imponerende, at vi skulle se på det i 10 minutter eller sådan noget. Men det man må jo formode, de har jo været på ninja-skole. Det må jo så være næste led i ninja-forløbet. Og så skriver de en special til sidst om, hvordan de har haft det som ninja. Ja. Hvordan ser du rollen som ninja i organisationen? Ja, altså, hvad kan du gøre for organisationen? Hvad kan du bidrage med? Ja. Så har vi også professoren, som har lavet de her ninja. Jeg ved lige se, hvor langt den her er, men han prøver at forklare lidt om, hvad det er, han har lavet. We can make of the human being anything we want it to be. This means he keeps most of what's left of his human intelligence, but his knowledge of attack and survival increase 100%. He will be cunning, intelligent and devious. Like a predatory tiger. He will feel no pain and know no emotion but hate. Yeah. His muscles and sinews will be replaced with the strongest, lightest, high tensile steel. Hørte I det? De vil udskifte musklerne med stål. Ja. Hvorfor det? Er der mantium? Adamantium, ja, de har lige set X-Men, eller læst X-Men, ja. Hvorfor er det bedre? Det forstår jeg heller ikke. Men altså, også det der med, man ved jo også, når alting, altså det er jo ligesom reklamer, ikke? Hvis noget er blevet increased 100%, så ved man, så er det bare godt. Men udskift musklerne med stål, det giver ingen mening. Nej, det gør det lidt sværere at bøje det, skulle man have sådan noget. Men hans karakter er også mærkelig, altså bliver han holdt tilbage mod sin vilje, eller gør han... Der er også et med på et tidspunkt, i snakker om, han ser syg ud, og så er han sådan, han virker... Nej, lige præcis den del af historien får vi faktisk forklaret. Gør vi det? Ja. Det er meget, meget dyb. Altså, den del af historien er meget... Den er god. Det vi hører, det er, at han har jo lavet det her... Han har jo, efter hans kone døde, hende tøsens mor... Så blev han ked af det, og så forskede han lidt, og så fandt han en måde at regenerere menneskelig væv, et eller andet. Men så kom ham den onde gut her og lavede sin heroinplantage, og så fandt han så professoren, og ville så have ham til at lave de her super ninja'er. Og... For... at datteren ikke kan tale ham fra det, så bliver hun så holdt væk fra faren, og så er det så det. Det kan også det, altså den historie det, er... Det synes jeg var en rigtig god forklaring. Det var en rigtig god forklaring. Ja. Ej, de har vel ikke engang truet datteren, har de det? Jeg tror, de truer de med... De har truet faren med at gøre noget mod datteren. Vi får også at vide, at ham der er forræder. Tidligere, vi får at vide, at de holder hans kone, men vi ser aldrig hans kone, så vidt vi ved. Nej, men så bliver han så slået ihjel, så er han ude af filmen, altså. Ja, men vi hører heller aldrig, hvad der så sker med konen. Ej, men det er jo lige meget. Ja. Det er altså også en fantastisk scene, den der, hvor vi ser skurken, egentlig første gang, vi ser hovedskurken der, så siger han, I want that man. Og så går der bare helt lang tid. Alive. okay. Her. I know what to do. We'll use the lamb. To catch the tiger. I want that man. Wait for it. Alive. Det er det, jeg siger. Det er fantastisk. Alive. Nå, Maria. Ja? Det her, det var sådan en film, som vi så. Mændene af os så, da vi var unge. Hvad så I? Nu taler du selvfølgelig for samtlige kvinder. Da I var i stedet for sådan noget. Ja, jeg tænker lige, altså den her fra 87, ikke? Ja, jamen det var mere bare, da du var ung. Hvad var det ikoniske? Altså det var sådan noget her, der var med til at... Altså for mig er det her stort set det, og så det her soundtrack her. Det er simpelthen soundtracket til min barndom. Den kørte bare hele vejen op igennem 80'erne, måske ind til midten af 90'erne. Du har ikke fået optaget Canon-tema dengang? Nej, desværre ikke. Men det her, det er bare indbegrebet af min barndom sammen med Bloodsport. Ja, altså jeg tror ikke, vi var ikke så meget til vold, jo. Altså, der gik jo nok sådan lidt... altså, det var tit sådan en mand... Det er ikke for at høre, hvad I så actionfilm. Det var sådan, hvad ser man som ung pige? Hvad er det, der er indbegrebet af jeres barndom? Filmmæssigt. Jamen, de fleste vil jo sige Pretty Woman og Dirty Dancing, ikke? Og den der Grease, måske også, ikke? Den der Grease. Og så så vi vel en masse Beverly Hills også. Åh, ja. Jo. Gjorde du ikke det? Det gjorde alle. Ja, jeg gjorde det. Helt lige så meget som Maria, tror jeg ikke. Ja. Okay. Jamen, det er godt værd. Men jeg tror ikke, der var sådan... jeg tror ikke, der var lavet film, der sådan... der var ikke sådan et videomarked for film, der skulle appellere til kvinder på samme måde, som de her drengerøvsfilm her. Det tror jeg ikke rigtig, der eksisterede. Nej. Der var ikke et 80'er-svar på Twilight. Jeg tror ikke, Canon de producerede ikke film... Så vidt jeg ved, tror jeg ikke, at Canon de producerede film, som sådan prøvede at appellere til kvindemarkedet. Jo, de lavede nogle... Hestefilm. Ja, og de lavede nogle eventyrfilm-alseringer også, altså. Black Beauty og Legend og sådan noget, selvfølgelig. Sådan noget. Ja. Måske. Labyrinthen. Legend. Er det sådan kvindeagtigt? Tom Cruise er med dig i. Tom Cruise er med, ikke? Nå ja. Nu har jeg også et specielt forhold til ham. Det er rigtigt. Hvad er det, Gert kalder ham? Flydebollen. Ja, det er vist rigtigt. Det er vist rigtigt. Havde I andre film... Ved mig var det dem her, og så Bloodsport. Havde I andre film ellers, som I så rigtig meget? Altså, jeg havde Bloodsport, og så... Jamen, det ændrede sig lidt, vil jeg sige. Men jeg havde Bloodsport, og så... Jeg havde virkelig en stor sådan Van Damme-periode, hvor jeg bare så alt med Van Damme. Death Warrant og sådan noget. Det var lidt senere. Ja, det var lidt senere. Hvad fanden er det? Commando. Jeg ved ikke, om jeg nåede at komme med på den her. Jo, ja, selvfølgelig. Jeg så American Ninja og Bloodsport og Kickboxer og... de forskellige kickboxer-filmer. Når jeg lånte fandme 2'eren og 3'eren på video, kan jeg huske både kickboxer og Bloodsport og sådan noget. Jeg var ikke American Ninja. Altså, når jeg ser det igen, så synes jeg også, det er meget tydeligt, at sådan en som Van Damme, han kan godt finde ud af at koreografere en action-sekvens. Altså en slåskamp. Og det synes jeg bare ikke, altså, koreografien i de her der filmer, er der hiver det allerligt. Der er en lille vidt forskel. Hvis man ser på den her som en martial arts-film fra slut 80'erne, og så tage noget tilsvarende fra slut 80'erne i Asien. Det kan ikke sammenlignes jo. Ja, for eksempel Jet Li, Fist of Legend eller sådan noget. Altså, den er jo fuldstændig vanvittig, meget federe koreograferet end den her, ikke? Ja, den er da også ældre. Er den ikke? Er den ikke fra start? Nej, den er fra 94 eller sådan noget. Nå, så okay. Ja. Som Chinese Story, og hvad det hedder. Men Fist of Legend, det er jo en genindspilning af Fist of Fury med Bruce Lee, og den er jo midt af 70'erne. Ja. Men altså... Den er bare meget, meget, meget dårlig koreograferet, den her film. Det er næsten det værste ved den, synes jeg. Fordi så kan man godt holde ud og se en film uden, hvis der bare var nogle virkelig opfindsomme, fede action-sekvenser. Altså hvis man tager Unbuck, som jeg synes er et godt eksempel, hvor historien er sådan lidt la-la, men man hænger med, fordi der bare er de mest sindssyge action-sekvenser i. Jamen, det er rigtigt. Men ja, jeg ved ikke. Der var bare et eller andet over den her, synes jeg, som gør, at... Du kan ikke lide det. Du synes, det er lidt... Din sådan barndom og din ungdom bliver sådan en lille bitte skumul skade, da vi går for hårdt til den her film, kan jeg være. Nej, på ingen måde, fordi jeg synes også selv, den var ret dårlig. Og faktisk dårligere, end jeg husker den. Jamen, det er lidt hårdt, ikke? Når man kommer tilbage til en gammel ven, og så finder ud af, at han egentlig var lidt råden. Jamen, det er sjovt, ikke? Fordi Bloodsport, da vi så den, jeg synes stadigvæk, den er suveræn. Den er simpelthen... Den er fantastisk. Men der, jeg synes også, at de kampene i Bloodsport er milliard gange bedre koreograferet, end de er her i. Det er de. Jeg finder ud af kampsport. Altså, der er også noget med Michael Dudikoff. Han har jo ikke, han har aldrig dyrt kampsport, før han laver American Ninja 1, så vidt jeg husker. Nej, det var det. Men han har så lavet zen-meditering. Meditation. I ved ikke, om I har set den video, Niels har smidt ind på vores Facebook-side. Nej. Det var den fra Tyskland, der. Yeah. Nå. Der er jo i øvrigt, hvis man har set den til enden, den video, så er det jo godt nyt til Dudikoff-fans. Nå, det er du hele vejen igennem. Jeg spoler lidt. Men der kommer en, han siger det i hvert fald, at der kommer endnu en American Ninja og endnu en Avenging Force. Okay. Men han har jo så ikke lavet film siden 2002, så jeg ved ikke lige, hvor vilde folk de er med at sætte penge i nogle af hans projekter. Bliver det men, så på samme måde, som der kommer en ny Bloodsport? Ja, men den har altså ikke noget at gøre med den gamle. Nej, det er det, jeg mener. At hvis, ja, hvis det men det er jo så med nogle store Hollywood-studier bag, og det er med Philip Noyce og sådan nogen i instruktørstolen. Og... Ja. Jeg tror bare, at Dudikoff måske har en lille smule svært ved at få penge til sine projekter, når han ikke har lært nogen. Jeg har heller ikke lyst til at se ham som Indian American Ninja. Han er ved at være gammel og... lidt det kan være, det er ham, der skal spille den gamle dengang, og så han skal lære en ny en op, måske. Ja, han kan få sådan Mr. Miyagi-rollen, eller sådan et eller andet. Han ser lidt gammel ud, når man sådan ser nyere billeder af ham, synes jeg. Ja, det klip der, det var her fra september. Det er jo ikke engang 14 dage gammelt. Der ser han godt brugt ud. Ja. Går med en Gracie Jiu-Jitsu-trøje på, så jeg ved ikke, om han tildyrker noget. Men det kan altså være, at han har været til lidt for mange... bierfester i Tyskland måske, det ved jeg ikke. Ja, han siger, han kan godt lide Tyskland. Tyskland er rigtig godt sted. Der er rigtig mange gode steder, som kan lære ind i en masse, blandt andet Amsterdam. Ja, det er rigtig godt sted i Tyskland. Ja, det er godt, det er godt. Men det er jo meget typisk amerikanerne, det der. Altså. Ja. De mener jo også, at Danmark, Sverige og det hele, det er jo bare det samme sted, altså. Jeg elsker at være i Tyskland, især når jeg er i Amsterdam i Tyskland, det er bare det. Ja. Og så hørte vi også, at før han begyndte at lave film, der læste han psykologi. Så det er jo noget at skifte. Ja, men altså. Ja. Sådan en som Dolph Lundgren, han har jo doktorgrad i kemi, altså. Det er jo... Ja, han er med Mensa også, er det ikke sådan der? Jo, han er meget intelligent. Det gør også, tror jeg. Ja. Det gør de faktisk også. Er nogen af jer, der set Expendables 2 endnu? Nej. Der laver han lidt grin med sin forhistorie, sådan den rigtige forhistorie også, hvor han lige skal springe noget i luften, fordi han ved lige, at han kan blande nogle ting, han ved meget om kemi. Okay. Ja. Nå. Hvis vi skal se rundt den her film af, og lige skal tage en runde, før vi tager nogle taglines, hvad siger I så? Jamen altså, er det ikke okay, at jeg bare kommer med min tagline? Fordi det må du gerne. Så meget mere at sige om den her film, altså. Det var virkelig dårlig gensyn, og den var virkelig dårlig. Det er svært at sige noget godt om den. Jeg synes, alt den der charme, som den første havde, det er sådan væk, og så synes jeg, når kampen er så dårligt koreograferet, som de er her, og så kedelig, og så, altså det er bare det gentagende, det samme sker igen. Så synes jeg sgu, det gør den, det er en svær pille at sluge, synes jeg. Jeg synes, det er måske ikke en fed tagline at smide foran på DVD-cover, den der. Nej, men altså, Christoffers, de hører til på Laserdisc. de kan stå sådan rundt i kant på Laserdisc. Ja. Altså, jeg synes, den er rimelig dårlig sammenlignet med den første, og det fungerer bare slet ikke, og det er en kopi af den første. Okay, min tagline er det her. Nå, det var ét tagline. Ja, der går mere. Mere ninja er ikke altid bedre. Den smule charme, som den første film havde, er totalt væk i denne udgave, og det er meget tydeligt, at budgettet ikke er meget større end på den lokale skolekomedie. Ja, en lille smule mere er det vel, $300,000, det er en lille smule mere, end vi brugte dengang. Ja, jeg tror kun, vi havde 200,000 dollar. Ja. Det ligner lidt. Især med gymnastiksalen til sidst, det kan jeg da ikke komme over. Men det er sjovt, ikke? Altså, $300,000 er jo ikke meget til at lave en film. Til optagelser, løn, klipning. Nej, det var i 87. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg synes bare, den så meget billig ud. Ja. Nej, men jeg synes ikke, det er meget. Altså, jeg synes... Det er få penge. Men altså, man kan jo få meget ud af meget få penge. Altså, Kevin Smith, han lavede jo Clerks for ikke ret meget, og Rodriguez, han lavede El Mariachi for ikke ret meget. Men Clerks var da ikke mest en del hans venner, eller? Nej, men det var også, fordi han blev... At den, men der er jo ikke ninja med i nogen af dem, og det er jo dyrt at have ninja med og træne. Ja, altså, og man ved aldrig, hvor de er. Og så skal man finde en ny ninja, og man kan ikke finde ninja, de er væk. Altså, det, så kloner man dem jo bare. Ja, det koster også penge at sætte det i gang. Ja. Nå, Maria. Jamen jeg havde jo ikke set den før, men altså set med 2012 briller, så er det jo bare en super ringe film. Altså, og, altså når jeg ikke har noget nostalgisk forhold til den. For eksempel sådan en som Den Kroniske Uskyld. Har I set den, nogen af jer? Ja. Altså det er faktisk også sådan en pigefilm fra 80'erne, ikke? Vil jeg faktisk sige. Og den har man jo et eller andet sted et forhold til, så den holder jeg jo også af, selvom den virkelig er ringe også. Med den her, altså, ved du hvad, det er nok en af de ringeste film, jeg nogensinde har set. Sådan. Okay. Niels? Vil I høre min tagline, ja, eller hvad? Ja, for delen. Jeg troede, det var din tagline. Det var jo næsten kortere end Christoffers. American Ninja 2, nostalgi, pis mig i øret. Jeg tror heller ikke, den sælger mange film. Men Niels? Jamen altså, som jeg sagde dengang, vi indspillede til den første American Ninja, den har jeg aldrig set før. Og den her og toeren, eller den her og treeren og fireeren, dem har jeg set før. Men jeg husker den der til at være noget bedre. Men selvfølgelig dengang, der var jeg altså også kæmpe fan af Steven Seagal og Van Damme og sådan noget. Altså, og det er faktisk kun Van Dammes film, jeg sådan har fundet lidt, der har fundet lidt mere noget for mine øjne i dag. Altså. Så altså, ens smag har jo ændret sig utrolig meget på de der 20 år. Ja. Men ja, altså, det er, som jeg sagde på et tidspunkt også, altså, jeg synes ikke, det er ikke nogen... Altså, en dårlig film, det er en, jeg synes, der er kedelig, og jeg synes ikke, den her var kedelig. Den var underholdende, men det er fandme ikke filmkunst. Det er ikke den nye Citizen Kane med ninjaer, altså. Citizen Kane med ninjaer. Det er faktisk det eneste, Citizen Kane mangler, altså. Det er ninjaer. Ja, altså, hvis du havde været anmelder på et eller andet blad, og havde sagt, at dette er den nye Citizen Kane med ninjaer, så er jeg sikker på, at du har kommet på forsiden af coveret. Ja, højst sandsynligt. Har du en tagline? Ja, og jeg bruger bare den samme som sidst. Den var ikke nogen, der har hørt jo. When there are no more ninjas in Japan, the American ninja will walk the earth. Det er poetisk. Ja, og tjusjold. Tjusjold. Ja, den ville godt komme på forsiden. Ja. Det sjove er ikke, fordi dengang jeg var ung, var jeg utrolig meget, eller stor fan af Hong Kong martial arts film, alt muligt gammel. Jet Li, Jackie Chan, Shaw Brothers, alt muligt. Og alligevel synes jeg, at den her var fed, ikke, når man har set så meget bedre film. Så jeg ved ikke, hvad det er. Og når jeg ser den i dag, så kan jeg stadigvæk ikke sige, hvad det er. Men der er bare et eller andet. Og da jeg sad og så den, jeg kunne ikke lade være med at sidde og smile hele vejen igennem næsten. Fordi det er så dårligt, men alligevel så sjovt. Ej, jeg mener om, jeg smilte lidt dengang Jackson hævde de der kæmpe store knive frem. Det var sådan... Ja. Det var meget godt fundet på. Det var også det eneste, der egentlig manglede i filmen. Det var, han gjorde det der. Men det er sjovt ikke, fordi... Altså, hvis jeg skulle anbefale enten etteren eller toeren, så ville jeg jo klart anbefale den først til folk, som skulle se en. Så må jeg prøve at se den først. Men jeg ved ikke, der er bare et eller andet over den. Men den var også... Altså, humor... Også fordi den arbejder med den der... Især med Jackson-karakteren arbejder den der linje mellem at være sjov og så være alvorlig. Så bliver den sådan helt... Altså, jeg sidder og tænker nogle gange sådan... Det er sådan helt Top Gun-agtigt, når de slår sig. Fordi det er sådan noget med at rive i skridtet, og der er lyde på, og... Ja. Nej, jeg husker, det er ikke Top Gun Hot Shots-agtigt. Ja, nå, du tænkte ikke på alle de fly, og nå, okay. Nej, Hot Shots, fordi altså Hot Shots 2 især, hvor der er de der scener ud i junglen også, ikke? Ja. Prøv at tænke, så er ninja med i Top Gun. Ja. Så kommer ud af flyen og sådan noget. Ja. Eller med grusebladet. Ja, ja. Alle film bliver bedre af at just add ninjas. Jeg ved det ikke. Ja. Nå, næste gang vil vi jo snakke om endnu en ninja-film, faktisk. Jeg synes ikke, vi har set nok ninja-film. Nej, så i stedet for flere amerikanske ninja, så går vi nu lidt en anden vej og hiver fat i den, jeg tror det var sidste år eller forrige år, Norwegian Ninja. Og det kan jo ikke blive andet end godt. Baseret på virkelige begivenheder. Baseret på virkelige begivenheder. Ligesom meget som Dødsnø. Det vil jeg godt love. Hvad sagde du? Vil du være med igen? Nej, det bliver uden mig, så jeg går lov. Har du fået ninja nok? Ja. Ja, nå. Det forstår jeg ikke. Er nogen af jer, der har set den før? Nej. Nej. Det er fra den. Nej. Godt. Men det er jo dem, der har lavet Dødsnø, så det... Nå, okay, ja. Det kan ikke blive andet end godt, synes jeg. Det skal nok være meget morsomt, så. Det tror jeg, det tror jeg. Og ellers så... hvis I ikke har andet at sige, synes jeg bare... jeg vil henvise til vores Facebook-side. Søg på De Gnavne Filmnørder ind på Facebook. Skriv til os. Skriv, hvis der er film, I synes, vi skal se. Ja, eller skriv meget gerne. Skriv anmeldelser ind på iTunes, hvis I kan lide, hvad vi det lærer. Må jeg også gerne. Giv et par stjerner. Hvis I ikke kan lide det, så skal de bare lade være. Nej, det må de også gerne skrive. Alt det bliver skrevet derinde eller givet stjerner gør, at vi får lidt mere blikfang, og det vil være super lækkert. Og ellers så har vi hjemmesiden dgfn.dk, hvor I også kan komme kommentar til vores podcasts og skrive til os. se, hvilke film vi vil kigge på i fremtiden. Vi har planlagt de næste 10 film, tror jeg det er. I hvert fald indtil nytår. Så, og der er en masse gode imellem. Så ellers så synes jeg bare, at vi skal sige tak for i aften, og vi ses næste gang. Sayonara. Tak for i aften. Hej. This is really beginning to get on my tits.